Huling hirit, di ko alam kung bakit at paano mo napapawi ang kalungkutan ko. Abot langit, ligayang dulot mo, ngiti ang tanging dala sa mga labi ito. Na may mahika ka bang dala-dala sa piling mo, bumabagal umintong mundo. Oh, sa piling mo damdamin di mapakali, natutuliro. Aaminin, tunay na to. Oh,